Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 20 poprawek zgłosiły senackie komisje do ustawy budżetowej na przyszły rok. Minister zdrowia mówi o wynikach kontroli w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Apeluje do rektora o podanie się do dymisji. Zablokowanie przez media społecznościowe kont Donalda Trumpa oburzony jest unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego. W Senacie spór o budżet na przyszły rok. Komisje senackie zgłosiły 20 poprawek. Tyle samo zarekomendowała też Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Senator PiS Grzegorz Bierecki w imieniu mniejszości zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Podczas debaty senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski powiedział, że z punktu widzenia obywateli i podmiotów gospodarczych budżet na przyszły rok wygląda pesymistycznie. Mamy wzrost inflacji rekordowy w Europie. Wzrost bezrobocia z najpoważniejszą utratą miejsc pracy. Mamy wzrost podatków rozmaitych od cukrowego po psa, wzrost zadłużenia z rozmaitymi sztuczkami, wzrost kar rozmaitych mandatów, dewastacja finansów samorządowych i rekordowy spadek nakładów inwestycyjnych. Zdaniem senatora PiS Krzysztofa Mroza przedstawiona przez senatora Zdrojewskiego wizja Polski jest nieprawdziwa. Mamy założony jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych w całej Unii Europejskiej, konserwatywnie licząc 4%. Mamy wzrost na służbę zdrowia o 11,6 miliarda złotych. Dochodzimy do tych 6% PKB, w tym roku będzie to 5,3. Realizujemy wszystkie zadania socjalne, które Zjednoczona Prawica obiecała. Głosowanie będzie jutro. W związku z poprawkami ustawa prawdopodobnie wróci do Sejmu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesora Zbigniewa Gaciąga o podanie się do dymisji. Chodzi o zaszczepienie osób nieuprawnionych, głównie celebrytów w spółce podległej uczelni. Szef resortu zdrowia potwierdził, że osoby zaszczepione poza kolejnością w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego były zgłoszone jako personel niemedyczny już 28 grudnia. Wtedy, gdy mogli być szczepieni wyłącznie pracownicy placówek medycznych. Minister zdrowia poinformował, że około 200 nieuprawnionych osób zaszczepiono w Centrum Medycznym WUM poza kolejnością, mimo tego, że 32 osoby uprawnione do szczepień zgłosiły się i szczepionki nie otrzymały. Dlatego minister Adam Niedzielski zaapelował do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nie widzę możliwości współpracy z władzami uniwersytetu w takiej sytuacji. Natomiast do osób zaszczepionych poza kolejnością minister zwrócił się z prośbą o pracę w ramach wolontariatu w placówkach medycznych, które walczą z pandemią. Bo teraz będziecie Państwo już na zachorowania odporni. Minister Adam Niedzielski poinformował również o karze finansowej nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta kwota kary na tą chwilę wynosi blisko 350 tysięcy złotych. Centrum Medyczne jest spółką zależną od Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Barbara Góra, Polskie Radio. Rzeczniczka Uniwersytetu podała z kolei, że jutro rektor odpowie na apel ministra zdrowia. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego oburzony zablokowaniem przez media społecznościowe kont Donalda Trumpa. Thierry Breton opublikował swoje artykuły w europejskiej prasie. W krytycznym tonie napisał o wszechmocy mediów społecznościowych i nazwał sytuację w sieci dzikim zachodem. Opowiedział się za przepisami, które uregulują sytuację w internecie. Beata Płomecka. Zdaniem unijnego komisarza potrzebne są jasne zasady funkcjonowania mediów społecznościowych, by nie dochodziło do sytuacji, w której cenzurować i wyłączać przekaz prezydenta Stanów Zjednoczonych może szef firmy bez demokratycznej legitymacji i kontroli. Thierry Breton napisał, że to pokazuje, jak potężne są platformy internetowe i jak słabo zorganizowana jest przestrzeń cyfrowa. Nie ulega wątpliwości, że to, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych, unijny komisarz chce teraz wykorzystać na wojnie z amerykańskimi firmami internetowymi. Przed miesiącem komisja przedstawiła projekt przepisów, które mają ograniczyć gigantów technologicznych działających w Unii i wymusić stosowanie się do europejskiego prawa. Przepisy przewidują sankcje finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Sport, Adam Malecki. Na początek tenis, bo też w ćwierćfinale turnieju Delray Beach Open gra Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka jest Ekwadorczyk Roberto Quiroz i to on prowadzi 4-2. Hurkacz wzbudza emocje wśród kibiców tenisa, a Maciej Lampę przyspiesza bicie serca fanów koszykówki. Były gracz NBA dołączył do rodzimej ekstraklasy i wzmocnił skład Kinga Szczecin. Której to drużyny ma być liderem? Debiut już za nim. King pokonał Anvil Wrocławek. A jakie są zalety dzielenia parkietu z byłym koszykarskim mistrzem Hiszpanii? Zdradza jego klubowy kolega Jakub Szenk. Taki transfer jest wielki na pewno i gdzieś się o tym mówiło. My na to reagowaliśmy tak, że byliśmy po prostu ciekawi, czy to się dzieje naprawdę, czy taki gracz takiego kalibru jest w stanie do polskiej ligi trafić, a to, że trafił do nas, to nie byliśmy przerażeni, byliśmy myślę szczęśliwi, że ktoś taki przyjdzie i pomoże nam tutaj grać basket na wysokim poziomie i myślę, że w tym momencie jako King Szczecin możemy się bić naprawdę o najwyższe cele. A w koszykówce za oceanem kolejne dwa mecze Ligi NBA zostały przełożone ze względu na zakażenia koronawirusem. Nie odbędą się mecze Dallas Mavericks z New Orleans Pelicans oraz Chicago Bulls z Boston Celtics. Nie odbędą się także tegoroczne Mistrzostwa Europy w strzelectwie. Strzelać mieli w Finlandii. Nowego terminu strzelcy jeszcze nie poznali. Co jeszcze się nie odbędzie? W tym tygodniu panowie nie pojadą w zjeździe i slalomie alpejskiego Pucharu Świata w Wengen. Zawody zostały przeniesione do Kitzbühel. 16 i 17 stycznia odbędą się slalomy, 22 i 23 stycznia zjazdy, a 24 supergigant. Grają za to w lidze siatkarek. W zakończonym już spotkaniu Pałac Bydgoszcz przegrał z ŁKS-em Łódź 0-3. Kolejny sport po 23. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady śniegu, a nad morzem i na zachodzie również deszczu ze śniegiem. Z kolei na krańcach zachodnich lokalnie możliwe opady marznące. Na termometrach od -2 stopni na północnym wschodzie oraz na Podhalu do 3 nad morzem. A w nocy przeważnie zachmurzenie duże, tylko miejscami bezchmurnie. Na północy i zachodzie opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Na termometrach od -8 stopni na południu, -3 w centrum do 1 plus 1 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od takiego tria, które objawiło się gdzieś pod koniec minionego stulecia i od razu podbiło cały świat. Położyło wszystkich na łopatki, weszło do czołówki bez żadnego gadania i zresztą zupełnie słusznie, bo nie tylko technicznie byli nieprawdopodobnie sprawni, ale przede wszystkim ich koncepcja była zupełnie nieoczekiwana i wiele nowego do jazzu wniosła. Trójka wyrosła jak z podziemi, nie wiadomo skąd. Pianista Brad Meldau, basista Larry Grenadier i perkusista Jorge Rossi. A wszyscy zagrają dla Państwa temacik, no taki temacik, który z reguły grywa się w nieprawdopodobnym tempie. Tak też to będzie właśnie miało miejsce. The Way You Look Tonight. We'll be right back. Brad Meldau, fortepian, Larry Grenadier, bas, Jorge Rossi, perkusja. Wszyscy troje na żywo w klubie Village Vanguard. Muzyka nieprawdopodobna. Momentami wydaje się, że jest to absolutny free, niczym nie skrępowany, a jednak kontekst z samym tematem jest trzymany przez cały czas. A ten temat to stary, poczciwy standard The Way You Look Tonight, prowadzony, jak słyszeliście, w arcyszybkim tempie, ale proponuję Państwu jeszcze jedno nagranie tego samego temaciku, zupełnie inaczej potraktowanego, ponieważ z arcyszybkiego tempa zrobiono przepiękną, powolną balladę. A grają Ahmad Jamal, fortepian, James Kamak, kontrabas Idris Muhammad, perkusja Manolo Badrena, dodatkowe perkusyjne instrumenty. Tym razem był to Ahmad Jamal ze swoim kwartetem, którego w zasadzie nawet nieomal nie było słychać. Jedynie basista James Kamak musiał być chyba piekielnie czujny, żeby połapać się w tym gąszczu zmian rytmicznych, wydłużeń, przeciągnięć, fermat, czegokolwiek byśmy nie chcieli, to tam było. Ale w sumie piękne zgranie i bardzo piękna muzyka. Zagrać tak dyskretnie jak ci panowie rytmicy w tle, to też jest swego rodzaju sztuka. W

Wokalista Mel Torme i perkusista, także bandleader Buddy Rich. I gershwinowski temacik Lady Be Good zmieniony tutaj na Ella Be Good. Jeden wielki hołd dla Ellie Fitzgerald, który przejawiał się zresztą nie tylko w tekście, ale również w wielu muzycznych frazach, które były po prostu cytatami z Ellie. Ale teraz posłuchajmy jeszcze raz Mela Torme w zupełnie innym wydaniu. To jest również spotkanie po latach, bo kiedyś, chyba to były lata 50., Mel Torme skorzystał z usług takiego zespołu, który zwał się Marty Page Dectet i specjalizował się w różnego rodzaju akompaniamentach, nie tylko wokalistom, również instrumentalistom. No i oczywiście po latach spotkali się znowu. Ten Dectet był już troszeczkę poprzestawiany personalnie, ponieważ, no, co tu dużo mówić, wielu starych członków już odeszło, zestarzało się, być może nawet umarło. Trudno powiedzieć, ale nowy skład zachował ten sam charakter. To jest taka pół orkiestra, a pół combo. Świetna w zasadzie jakaś partia takich połączonych dwóch korzystnych elementów. No i Mel Torme tym razem zaśpiewa dla Państwa temat zaczerpnięty z Donalda Fagena, Walk Between the Raindrops. A shadow crossed the blue Miami sky as we hit the causeway by the big hotels. We fought, now I can't remember why. After all the words were said and tears were gone, we vowed to never say goodbye when we kissed. We could hear the sound of thunder as we watched the regulars rush the big hotels. We kissed again as the showers swept the Florida shores. You opened your umbrella. We walked between the raindrops back to your door. Walked between the raindrops back to your door. We fought, now I can't remember why. After all the words were said and tears were gone, we vowed to never say goodbye in my dreams. I can hear the sound of thunder. I can see the causeway by the big hotels. That happy day, we'll find each other on the Florida shore. You'll open your umbrella. We'll walk between the raindrops back to your door. Walk between the raindrops, between the raindrops. walk between the raindrops back to your door. We'll walk between the raindrops to your dome. To był śpiewający Mel Torme, a akompaniował zespół, który zwał się dektetem niejakiego Marty Page'a. Pianisty, który w zespole jednak na fortepianie nie grał, a także wybitnego aranżera. Wszystko, cokolwiek Marty Page dektet by nie grał, wychodziło spod pióra właśnie lidera. Podobnie i ten utworek, który przed chwilą słyszeliśmy, a była to kompozycja Donalda Fagena, Walk Between the Raindrops. A w tej chwili zmieniamy totalnie temat, drodzy Państwo, pora sięgnąć na nasz krajowy rynek płytowy i na nowości, ale ta nowość, mimo że nasza krajowa, dotyczy jednak jazzu węgierskiego od góry do dołu. Muszę się przyznać, że po węgierskim jazzie to raczej nie oczekujemy, żeby tam się działo zbyt wiele. Jest to mylne podejście, bo przecież Węgrzy zawsze mieli rozmaite swoje postacie, takie jak Aladar Pege czy Bela Lakatosz. No, było tego do diabła i trochę, a w tej chwili jest tego tyle, że starczyło nawet na potężny big band. Ten big band jest prowadzony oczywiście przez aranżera, lidera, kompozytora nazwiskiem, mam nadzieję, że dobrze to odczytam, Bence Wasz. Nie wiem, jeśli mylę się w tym węgierskim, nie miejcie do mnie żalu, to naprawdę zagmatwany język. I posłuchamy właśnie za chwilę jego kompozycji, w jego aranżacji. Jest to jak gdyby powiązanie dwóch tematów. Pierwszy zwie się Overture, czyli overtura, drugi Late Afternoon. A solistami są sam Bence Wasz na organach oraz niejaki Gabor Czeke przy fortepianie. ponieważ jest to od dołu do góry węgierska produkcja, proszę mi wybaczyć, jeśli wszystkie nazwiska czy nazwy będę wymawiał zupełnie pokracznie, ale tak czy inaczej była to Bence Wasz orkiestra i ten lider wniósł tu ogromnie dużo. W zasadzie jest to nieomal jego autorska płyta. Wszystkie kompozycje są jego, wszystkie aranżacje również, a chyba zauważyliście, że są wspaniale zaaranżowane te wszystkie utworki. W tym wypadku mieliśmy do czynienia aż z dwoma. Overture oraz Late Afternoon. Mam nadzieję, że zainteresujecie się Państwo tą płytą, która została wydana u nas. Ja na pewno będę jeszcze do niej wracał. No i jeszcze nie zapominajmy o solistach. Było ich tu dwóch, czyli sam Bence Wasz na organach i Gabor Czeke przy fortepianie. A my w tej chwili przenosimy się jednak za ocean i sięgam do płyty, która należy do moich ulubionych. Jest tak wspaniale swingująca, że nie mogę się czasami od niej oderwać, chociaż to już nie żadna nowość, to już ma swoje latka. Ale o cóż chodzi? Chodzi o Jerry'ego Bergonziego, który jest w ogóle saksofonistą. Można go podziwiać od początku do końca, można go słuchać bez przerwy. Bardzo nowoczesny, post-Coltrane'owski, z wspaniałym brzmieniem i nieprawdopodobną inwencją. Ale kto mu tutaj towarzyszy? A zatem Billy Hart za perkusją przy kontrabasie George Mraz. Wspaniała, wymarzona dosłownie sekcja. No i jest zawsze jeszcze jeden muzyk, ale przemiennie. Albo jest to przy fortepianie Andy Laverne, którego dziś nie usłyszymy, ale usłyszymy go za tydzień. Albo gitarzysta, tym razem chodzi o tego, którego za chwilę tu będziemy mieli, nazwiskiem Mike Stern. I wszyscy razem grają dla Państwa temacik On Green Dolphin Street.